منصور نے ابو زہا مسلی بن سبیح سے انہوں نے مسروق سے روایت کی، کہا ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہمارے درمیان اپنے بستر یا بچھونے پر لیٹے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا ابو عبد الرحمن، ابواب کندہ یعنی کوفے کے ایک محلے میں ایک قصہ گو یعنی واعظ آیا ہوا ہے، وہ واعظ کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دھوئیں والی یعنی اللہ کی نشانی آئے گی اور یہ دھواں کافروں کی روحیں قبض کر لے گا اور مومنوں کو یہ زکام جیسی کیفیت سے دوچار کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور وہ غصے کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گئے، لوگوں اللہ سے ڈرو، تم میں سے جو شخص کوئی چیز جانتا ہو وہ اتنی ہی بیان کرے جتنی جانتا ہو، اور جو نہیں جانتا وہ کہے اللہ زیادہ جاننے والا ہے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ تم میں سے اس کو بھی زیادہ جاننے والا ہے جو اس بات کے بارے میں جو وہ نہیں جانتا یہ کہتا ہے، اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ ہی بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی دین سے روگردانی دیکھی تو آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے 7 سالوں جیسے 7 سال بھیج دے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو انہیں قحط کے 1 سال نے آ لیا جس نے ہر چیز کا صفایا کر دیا، یہاں تک کہ ان مشرک لوگوں نے بھوک سے چمڑے اور مردار تک کھائے، ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے دھوئے کے جیسی ایک چیز چھائی ہوئی نظر آتی۔ چنانچہ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئے ہیں اللہ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، آپ کی قوم قحط اور بھوک سے ہلاک ہو رہی ہے، ان کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان ایک نظر آنے والے دھوئے کو لے آئے گا اور وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا یہاں سے لے کر اس کے فرمان، بے شک تم کفر میں لوٹ جانے والے ہوگے تک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا آخرت کا عذاب ہٹایا جائے گا؟ جس دن ہم تم پر بڑی گرفت کریں گے اس دن ہم انتقام لینے والے ہوں گے، وہ گرفت بدر کے دن تھی، اب تک دھوئے کی نشانی گرفت اور چمٹ جانے والا عذاب یعنی بدر میں شکست فاش اور قتل اور روم کی فتح کی نشانی سب آ کر گزر چکی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7066۔